Mehmet Fatma. Evet. O soruyu geç, ben bir şey anlamadım tamam. Yani. Konuyla ilgili olarak öncelik. İlk önce konumuzla ilgili. Kadın ve erkek diyor, sahabeler arasında birbirleriyle konuşma, yolculuk ve misafirlik nasıldı diyor. Karışık ders yapmadılar mı? Hacca gitmediler mi? Ve Resulullah'ın misafirini bir sahabe evine götürüp o sahabe kendi eşiyle aynı sofrada yemek yemedi mi diye bir soru geliyor. Evet, bu tür şeyler oldu inşallah. Dersimizde biz bunlara değineceğiz. Aynı bu konular önümüzde gelecek inşallah. Allah'ın izniyle bunlara değineceğiz. Evet, hicap ayetleri inmeden önce biliyorsunuz kadın erkek karışık oturuyorlardı. Hicap ayetleri indikten sonra, yani ashab döneminde kesinlikle kadın ve erkekler karışık birbirlerine oturmuyorlar. Ve biliyorsunuz ayette Allah Celle Celle diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından bir şey istediğiniz zaman hicap arkasından isteyiniz veyahut da sorunuz. Ve bazı erkekler Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarıyla görüşmek istediği zaman perde arkasından görüşüyorlardı. Ama bazı şahıslar da Ummene Aişe, yani Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra, bunlar biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları bütün mümin Müslümanların anneleridir. Ey hiç kimse ne hayatında ne de ölümünden sonra hiçbir erkek o Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarıyla evlenemez. Yani o zaman bütün İslam ümmeti Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarına nedir? Mahremdir. Ne mahrem değildir, tamam mı? Dolayısıyla buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hanımları dışarı çıkacağı zaman örtünüyorlardı. Ummene Aişe mesela tavaf esnasında diyor ki erkekler izazımıza geldiği zaman diyor hemen başımın üzerindeki himarı diyor yüzümüzün üstünde öndürüyordum diyor. Tabii ki bu yüz konusunda biliyorsunuz büyük bir ihtilaf var alimler arasında. Bazıları yüz avrettir diyor, bazıları avret değildir diyor. Ve bazı alimler mesela örneğin İmam Elbani Rahimahullah'ın bazı öğrencileri diyorlar ki mesela kadın ve erkek geçici muakkat bir anda diyor akraba iseler mesela tesettürlü bir şekilde gelir hoş geldin falan filan gibisi der, ondan sonra çeker gider. Ama uzun boylu kadın erkek karışık oturmak ne hani, hicap ayetleri indikten sonra kesinlikle böyle uzun boylu şu anda olduğu gibi hiç kimse oturmuyor. Ama Aleyhisselatü Vesselam mesela arkadaşlarıyla bir gün bir eve giriyor ve orada yemek yemek için mesela ev sahibi yok, kadın var, onlara içeri alıyor. Tabii kim var burada? Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Bekir ve Umar. Ondan sonra içeri alıyor. Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı orada ayrı bir yerde oturuyorlar. Hanımı da orada onlara bir şeyler hazırlıyor derken kocası gelinceye kadar. Böyle uzun boylu bir şekilde karışık oturmak kesinlikle yoktu. Zamanla inşallah burada önümüzde gelecek. Hocam bu biraz şey bir soru olmuş ama kısaca istersen değilsin. İslami kuralların olmadığı bir ülkede diyor dini nikah gerekir mi? Dini nikah nedir? Biliyorsunuz nikah kabul ve icaptır. Tabii ki Türkiye'de mesela Hanefi fukahasına göre biliyorsunuz veli şart değildir. Hanefi fukahasına göre bir kız eğer hayız gördüyse, yani akıl balik olduktan sonra kendini evlendirebiliyor. Ebu Hanife'nin mezhebine göre rahimahullah. Ama cumhurun görüşüne göre tekeddeliler sabittir. Velisiz nikah kıymak kesinlikle nedir? O caiz değildir. Dolayısıyla Müslüman erkek ile Müslüman kadın nerede olursa olsun iki şahit karşısında bir velinin bulunmasıyla o nikaha kıyacak olan şahıs bu şahıslar arasında kabul ve icap olduktan sonra nikah oluyor. İster belediyede yapılsın, ister cami hocasının yanında yapılsın, fark etmiyor. Tamam mı? Mesela şimdi Türkiye'de dini nikah, resmi dini nikah diyorlar. Resmi nikah dedikleri işte belediyede yapılıp yani resmi muamelelerin yapılması için kanunca bu kadın işte filan adamın karısıdır ve bunlardan gelecek olan çocuklar onların adlarına yazıyorlar ve buna varis oluyor, hatta buna varis oluyor. Bu tür resmi şeyler için. Ama belediyede de yapılan şeyler aynısıdır. Çünkü belediye memuru diyor ki babaya sen kızını bu adama veriyor musun? Veyahut da kıza diyor ki sen bu adamı istiyor musun gibisi. Aynen cami hocasının söylediği sözler Orada da söyleniyor iki tane şahit karşısında. Dolayısıyla ister belediyede yapılsın o nikah, gene o dini nikahtır. Çünkü o belediyede nikahı yapan gene Müslüman bir adamdır, değil mi? İlle de yani alim olması şart değildir. Devlet onu o konuyla ilgili görevlendirmişse, yani nikah memuruysa, aynen camideki cami memuru, imam da camide memurdur. Belediyede nikahı kıyan memur da devlette memurdur. Her ikisi de memurdur. Ama niçin buna dini nikah denilsin, buna resmi nikah denilsin? Her ikisi de nikahtır. Niçin? Çünkü kızın babası mevcuttur. Oğlan da mevcuttur. Bir de memur mevcuttur. İki tane şahit karşısında. İstenen bunlardır. Hanefi fukahasına göre iki şahit olup kız ile oğlan birbirlerini kabul ettikten sonra babanın vilayetini şart koşmuyorlar. Ama cumhura göre kesinlikle baba, yani veli, kadının velisi olmazsa orada yapılan nikah kesinlikle o nikah hakiki değildir. Ve o karı koca birbirleriyle evlendikleri zaman kesinlikle caiz değildir. Ve biliyorsunuz Türkiye'de özellikle üniversitelerde gençler bunu çok yapıyorlar. Üniversitelerde okuyan mesela iki tane karışıktırlar tabii. Oğlan kızı seviyor, kız oğlanı seviyor, neyse. Annelerinden babalarından gizli olarak evleniyorlar. Mezun olduktan sonra, diplomayı aldıktan sonra, tamam mı? Ondan sonra halbuki birbirleriyle yatıyorlar, ev tutmuşlar, bayağı karı koca hayatı yaşıyorlar. Ama babasının her ikisinin babaları ve anneleri haberleri yoktur. Ve bu şekilde karı koca üniversiteyi bitirinceye kadar karı koca olarak yaşıyorlar. Okul bittikten sonra, üniversite bittikten sonra, ondan sonra ne yapıyor bu genç? Geliyor bu sefer sözde, yani o kızın babasından kızı istiyor, işte ben kızınızı istiyorum falan filan gibisi. Ondan sonra yeniden düğün yapıyorlar. Ahamlı şahamlı bir düğün yapıyorlar. Halbuki onlar daha önce, tabii ki bu kesinlikle caiz değildir. Hele hele dinciyse, yani şeriatçıysan, yani ilahiyat fakültesinde okuyorsam, nice gençler ilahiyat fakültesinde okup da bu şekilde bir evlilik yaptılar. Ve biz bu gençleri tanıyoruz, yani böyle bir evlilik yapan gençleri tanıyoruz. Bu ilahiyat fakültesinde okuyan gençler bunu yapıyorsa, diğer okullarda, üniversitede gayet normaldir, yani bunu yaparlar. Ancak sahih görüşe göre velisiz nikah kesinlikle caiz değildir. Ebu Hanife'nin mezhebine rahimeullah, onun mezhebine göre veli şart değildir. Bir kız, iki tane şahit ve bir oğlan olduktan sonra bu şahitlerin karşısında nikah yapılabilir. Efendim?